اللہ نے اختیارات دیے ہیں. تو مشرکین کے منکرین کی چار حالتیں ہیں قرآن میں. اول زجر, اور زجر مختلف قسم کی. منافقین کو زجر ان کے نفاق پر, اور مشرکین کو زجر ان کے شرک پر, اہل کتاب کو زجر ان کے حیال فاسدہ پر. مولوی لوگ ہی کرتے ہیں, تحلیل کرتے ہیں لما حرم اللہ, اور حرام بناتے ہیں ما احل اللہ. تو مولویوں کو زجر ہے ان پر. تو ایک حالت منکرین کا زجر, دوسری حالت تخفیفی دنیاوی, تیسری حالت تخفیفی اخروی, اور چوتھی حالت الختم, دل پر مہر ڈال دیا. بات نہیں مان لیا تو خدا نے اسباب ہدایت کی سلب کر دی. جیسے کہ استاد شاگرد کو تعلیم دیتا ہے اور وہ توجہ نہیں کرتا تو وہ ایسے ہی جاہل رہ گیا. ویسے ہی اس میں فائدہ نہیں ہے اللہ کی کتابوں سے. تو اس فائدہ کا یہ ہوا, اس ختم القلب کا خدا نے کریم کبھی اسباب بنا ذکر کرتے ہیں. وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم, مہر آیا ان کے دلوں پر, انہوں نے انکار کیا تھا اللہ کی کتاب سے. ولقد زرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يعقلون بها, ان کے دل ہے توجہ نہیں کی, ان کے کان ہے نہیں رکھ دیے سماع کے لیے. ویسے ہی حامیم سجدے میں, کلا بل رانا لا قلوبهم بما كان بما يسبون, زنگ آیا ہے ان کے دلوں پر. ومن اظلم من ذکر بآیات ربی فاعرض عنها, انہوں نے منہ موڑ دیا, اعراض کر دیا. افلا يتدبرون القرآن, انہوں نے نہیں سوچا کتاب میں. ہم على قلوبنا قالوا, خدا نے ان کے دلوں پہ تالے لگا دیے. وقالوا قلوبنا في أكنة, یہ کہتے ہیں ہمارے دل پردوں میں ہیں. تو ختم کہتے ہیں کسی چیز کو مضبوط کرنا, الختم على الابواب, دروازے کو تالا مار دو. ایسا ہی ان کے دلوں پر تالا آیا, اور یہ تالا کیوں آیا؟ انہوں نے اعمال کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا, ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه فان تاب واستعتب نسقل قلبه وان زاد نزادت حتى تغلو عليه فذلك الران. مومن جب گناہ کرتا ہے تو ان کے دل پہ داغ ہوتا ہے, تو اگر یہ توبہ کرے تو خدا نے کریم ان کے دل کو شیشہ بناتا ہے, صاف کر دیتا ہے, اور اگر یہ استمرار کرتا ہے تو پھر ان کے دل پر مہر مارتا لگ جاتا ہے. ویسے ہی منقادین کے حالات قرآن ذکر کرتے ہیں, یہ سب منکرین کے حالات ہیں. تو ایسا منقادین کے لیے اول حالت بشار, اللہ کی طرف خوشخبری. وبشر عبادی الذین یستمعون القول, بشارت دے دو ان لوگوں کو جنہوں نے سن لیا میری کتاب. اور بشارت دیتا ہے, وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بشارت دے دو, خوشخبری دے دو جنہوں نے مان لیا میری کتاب, جنہوں نے مان لیا میرا حکم اور عمل کیا وہ جو میں نے کہا تھا. ان لهم جنات تجری من تحتها لهم جنات تجری من تحتها النار, ویسے ہی بشارت. من عمل من صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, نیک عمل کسی نے بھی کیا خواہ مرد یا زن, فلنحیینہ حیاتا طیبہ, ہم ان کو زندگی دے دیں گے اچھی زندگی. ابن قیم نے مفتاح دار السعادہ میں اس پر ایک مضمون لکھا ہے, میں نے ضیاء نور میں بھی وہ نقل کیا ہے. حیات طیبہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک انسان دولت مند ہو جائے, ایک انسان غالب ہو جائے, ایک انسان ہوا پر چلے. اگر یہ حیات طیبہ ہے تو یہ حیات درندوں کو زیادہ نصیب ہے, شیر جنگل میں بادشاہ ہے اور سب پر غالب ہے، عورت کی اچھی چیز دکھاتا ہے، تو یہ وہ حیات طیبہ ہوا. پرندے اڑتے ہیں تو وہ حیات طیبہ ہوا. حیات طیبہ یہ نہیں ہے کہ مال زیادہ ہو جائے، حیات طیبہ کا معنی تسکین القلب، دل مطمئن ہوا. اور دل میں جب اطمینان ہوا تو جو ہی مصیبت اس پہ آ جائے تو اس پر اثر نہیں کرتا، مصیبت کے وقت میں وہ مطمئن ہے. حرام ابن ملحان کو جب نیرے سے مارا گیا اور آر پار نیرا نکل گیا تو اس نے کہا فست و رب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہوا. حالانکہ وہ مرتا ہے، مطلب اس کا یہ کہ جس مقصد کے لیے میں پیدا ہوا تھا میں نے اس مقصد پہ جان قربان کر دی. ویسے ہی جس نے وہ شادی کی تھی اول رات کی اور اعلان جہاد کا ہوا تو چلان لگاتا ہوا دوڑتا گیا، لوگوں نے پوچھا آج تو تمہارے عرس ہے شادی ہے، اس نے کہا جنت میں جاتا ہوں تاکہ حوروں کے ساتھ مل جاؤں، شہید ہوا. اور وہ تیر سے لقمہ اٹھایا تھا، نوالہ اٹھایا تھا اور اعلان ہوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی نکل گیا، تو اس نے لقمہ رکھ دیا اور چلا گیا. لوگوں نے پوچھا روٹی تو کہا، اس نے کہا جنت میں جاؤں گا. اس کو کہتے ہیں حیات طیبہ. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، مانا یہ ہے اور ان کو میں اچھا ٹھکانا دوں گا دنیا میں. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، یقیناً میں ان کو دنیا میں اچھی جگہ دوں گا. اللہ کی دین کے لیے نکل گئے نیک لوگ تو خدا نے ان کو مسافری میں غربت میں، اور معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ تو چس سے نکل گئے تھے، علی حجویر سے نکل گئے تھے، لیکن ان پر نہ حمد اللہ کیا، لوگوں نے شرک بنا دیا ان کے ساتھ. جس مقصد کے لیے وہ نکلے تھے لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا. تو اس کے کہتے ہیں بشارت، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے اعلان کیا توحید پر اور اس پر فرشتے اس پر ثابت قدم رہ گیا. تو تنزل علیہم الملائکہ، دنیا میں ان کے کانوں میں آواز آتے ہیں تیار ہو جاؤ مضبوط ہو جاؤ، لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بشارت، اچھے اچھے خواب، اچھے اچھے بشارتیں. تو منقادین کی ایک حالت ہے البشارت، اور بشارت کی مختلف قسم کی ہیں. اور دوسری حالت التسلی، تسلی سلا یسلوسی ہے، سلے تو عن ہو، میں نے الگ کر دیا اس سے غم. ان کو تسلی دینا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان سے غم ظاہر کرو اور یہ کہو کہ اللہ کے بندے تم بھی جانے والے ہو، دنیا کی چند روز زندگی ہے. تعزیہ اعزاز سے ہے مصیبت ہٹانا. تو مومنین کو اللہ تسلی دیتے ہیں. تسلی کا مطلب یہ ہے کہ ڈرو مت، اگر تم نے شکست کھایا تو پرواہ مت کرو، اللہ تمہیں نجات دے دے گا. تو قرآن میں تسلی بہت ہے. آل عمران میں جس شکست کھا گیا صحابہ نے تو آپ دیکھیں گے کئی آیتیں ہیں تسلی کی. ویسے ہی بشارت دنیا اور آخرت کی. اور چونکہ حالت ہے ربط القلب، ربط القلب مقابل ہے ختم القلب کی. جیسا کہ گناہوں سے اس کے دل پر مہر باندھا گیا، ایسا ہی ربط القلب کا کیا مطلب؟ اس کا دل مضبوط ہو گیا بیان کرنے میں، مقاصات تکلیفوں اٹھانے میں، اب بھی اس پر بوجھ نہیں ہے. دل اس کا باندھ گیا اللہ کے ذکر سے، اللہ کی کتاب سے. جب اس نے ہمت کی اور خدا کی دین کی خدمت کی تو اللہ نے اس کے دل کو مضبوط کیا. وربطنا علی قلبہا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی دل کو مضبوط بنایا تھا، اس نے چیخا نہیں. لولا ربطنا علی قلبہا، اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہیں بناتے تو چیختے تھے کہ میں نے بچے کو دریا میں ڈال دیا. تو فرعون اس کو پکڑ لیتے، اس کو بھی جان سے مار ڈالتے اور بچے کو بھی قتل کرتے، لیکن ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا. اس غم کو اس نے غم نہیں جانا. اصحاب کاف نے مل اور گھر بار سب کو چھوڑ دیا. تو شہزادے تھے, مل کو چھوڑ گئے تھے اور زمین کے سلاخوں پر سو گئے تھے. وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض, جب انہوں نے مسئلے کا اعلان کیا تو ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا, ان پر بوجھ نہیں آتا. اس کو کہتے ہیں ربط القلب. انسان پہلے مسئلہ بیان کرتا ہے تو ڈرتا ہے, لالچ آتا ہے, ڈرتا ہے. جب یہ منزل طے کرتا جاتا ہے اور چلتا ہے اس مسئلے پر, جو چند سال بعد اس کے دل مضبوط ہو جاتا ہے, اس پر خوف ہراس نہیں ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں قرآن کی اصطلاح میں ربط القلب. اور ربط القلب پیدا ہوتا ہے اعمال سے, جیسے ختم القلب پیدا ہوتا ہے اعمال سے, برے اعمال سے ختم القلب پیدا ہوتا ہے. عورت کے اعمال سے ربط القلب انابت پھر دوڑ جا جاتا ہے. بھائی فلان جگہ قرآن کا درس ہے, مجھ پر ساتھ نہیں گزرتا بغیر دیکھنے کے, نماز کا وقت ہے میں نہیں لے سکتا. اس کو کہتے ہیں ربط القلب. دل کو اللہ نے مضبوط کر دیا اور اس مضبوط سے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. ذکر مضاف ہے اللہ کی طرف اور اضافت فاعل کا ہے. مراد کتاب ہے, یاد رکھو قرآن سے دل مطمئن ہوتا ہے. قرآن سمجھو اور بیان کرو اور قرآن پڑھو. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ. سیاد کا مطلب ہے تکالیف. ہم آزماتے ہیں مومنوں کو خوشحالیوں پر اور تکالیف پر, ہم دونوں لاتے ہیں, ابتلاء لاتے ہیں اس پر, تاکہ اس ابتلاء پر, اور قرآن میں مستقل صورتیں ہیں کہ تم پر ابتلاء آتا رہے گا. احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا يفتنون. سورۃ عنکبوت شروع ہوتا ہے ابتلاء پر, تم پر ابتلاء آئے گا اور تمہیں گزرنا پڑے گا اس ابتلاء سے, تم پہ مصیبتیں آئیں گے. ایک ابتلاء, خیال کرتے ہیں لوگ ان یقولوا آمنا, کہ لوگوں نے دل سے تو کہہ دیا زبان سے ہم مومن ہیں, وهم لا يفتنون, اور یہ معذب نہ ہوں گے, مصیبت میں نہیں ڈالے جائیں گے. فتنہ مصیبت اور تکلیف کو کہا جاتا ہے, ان پر مصیبتیں نہیں آئیں گے, ضرور آئیں گے. اس حدیث کا معنی یہ نہیں ہے جو لوگ کرتے ہیں وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ. بعض لوگ غلط معنی کرتے ہیں حدیث کے, اے اللہ جب کسی قوم پر تم عذاب لاتے ہو تو عذاب سے پہلے میری جان قبض کرو, یہ معنی نہیں حدیث کی. حدیث کا معنی یہ وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً, جب تم امتحان لاتے ہو کسی قوم پر, فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ, اللہ مجھے اپنے پاس بلاؤ, غیر مفتون, اس حالت میں کہ میں اس امتحان میں فیل نہیں ہوا ہوں, مجھ پر تکلیفیں تو آتے رہیں گے, خدا مجھے اس تکلیف میں فیل نہ کرو کہ تکلیف میں میں دلاور ہو جاؤں, مجاہد ہو جاؤں. تو حدیث کا یہ مطلب ہے وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ, جب کسی قوم پر تم امتحان ابتلاء لاتے ہو تو یا اللہ مجھے دنیا میں اسی حالت میں لے جاؤ کہ میں اس امتحان میں فیل نہیں ہوا ہوں, پیچھے نہیں ہٹا ہوں. اس کا یہ مطلب ہے, ورنہ یہ تو قرآن کا خلاف ہے. حسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لوگ خیال کرتے ہیں ان پر ابتلاء نہیں آئے گا, وهم لا يفتنون, اور ان پر امتحانات ہوں گے, تم پہ امتحانات کہیں ہوں گے. امتحانات کے لیے مستقل صورت ہے سورۃ عنکبوت. یہ امتحان نفس سے ہوگا, دل چاہے گا آرام کرو, آرام مت کرو. بدنیا توانی کی عقبہ قریب ہر جان من ورنہ حضرت دنیا, یہ دنیا کے اعمال سے آخرت تم لے سکتے ہو. اس میں کام کرو. ہر کے عاشق شد اگر کے نازنین عالم است, ناز ہو کے راس آیت بار بے باعث پوچھی. جب تم اس دین پر عاشق ہو گئے ہو تو اب بھی کام کرو, آرام کیوں کرتے ہو؟ اس لیے قرآن نے ٹریننگ کے لیے مختلف صورتیں لائی ہیں. ایک یہ کہ تم پہ ابتلاء آئے گا نفس سے, نفس آئے گا کہ بھائی آرام ذرا کر لو, باپ کہے گا چھوڑ اس مسئلے کو. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, اگر وہ کوشش کرے گناہوں سے آدھا قسم لیا شرک, کلی سے ایک قسم لیتا ہے مراد کل افراد ہیں, اگر کوشش کرے ماں باپ تم پہ کہ تم خلاف اللہ کی کرو, صرف ذکر کیا مراد نے کل خلاف, اگر وہ کوشش کرے کہ تم اللہ کے خلاف کرو, فلا تو ماں باپ دادے کا مت مان لو, یہ نہیں کہ صرف صرف بدت بھی, مگر صرف ذکر کیا بوجہ معظم ہونے کے. اور تیسرا ابتلاء ابھی میں نے ذکر کیا تھا, وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم, ہمیشہ ہی کہا ہے منکرین نے مومنوں کو مان لو ہماری بات, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, کرو بھائی بدعت, ہم ذمہ دار ہیں. تو قرآن نے ذکر کیا ہے ابتلاء کا, ویسے ہی قرآن نے ذکر کیا ہے ابتلاء کتنے مدت ہوگا. حضرت نوح کا ذکر کیا ہے, ہم نے نوح بھیجا تھا, فلبث فیہم الف سنۃ الا خمسین عاما, ہم نے نوح بھیجا تھا تو نوح علیہ السلام نے 950 سال تقریر کی تھی. ابتلاء کا مدت کتنا ہوگا تھا عمر بعد, من المہد الی اللحد, یہاں خاص ذکر کیا الف سنۃ, نوح کا واقعہ اس نکتے کے لیے آیا تھا, یہ ابتلاء کتنے دن ہوں گا بھائی, سال بھر کی بات نہیں ہے, تم نے ایک سال دو سال کی بد تک گئے ہو, واپس رب کہتا آیا جیسے لیکن یہ ابتلاء عمر بھر رہے گا. نوح علیہ السلام نے 950 سال تقریر کیا تھا اور مصیبتیں جھیلی تھیں, اس نے تکلیفیں اٹھائی تھیں, اس نے ابتلاء کا وقت کتنا ہوگا تمام عمر. اچھا اس کی کیفیت کیسی ہوگی, اس کے لیے واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کا ذکر کیا. ابراہیم علیہ السلام والسلام کو ہم نے بھیجا تھا, تو ابراہیم جب ہم نے بھیج دیا تو ابراہیم نے جب تقریر کی, فما کان جواب قومی الا ان قالوا اقتلوا او حرقوا وانجا اللہ من النار, ابتلاء کیسی ہوگی, مارنا ساڑنا جلانا, کبھی تم کو لوگ ماریں گے اور کبھی لوگ تم کو جلا دیں گے آگ میں. ابتلاء کن سے ہوگا, کتنا ہوگا, کیسا ہوگا. وقالا انی مہاجر ربی, ملک سے بھی نکلنا پڑے گا اس مشرکین, مطلب ہے سب کو چھوڑ دو, سب کو چھوڑ دو, سمت آل اترو کل شین سمت آل. صوفیاء کرام کہتے ہیں ہر سب کو چھوڑ دو پھر میرے پاس آ جانا, اگر تمہارا دل عورت کے ساتھ ہے, بچوں کے ساتھ ہے, دولت کے ساتھ ہے تو نہیں کر سکتے ہو, اترو کل شین سمت آل, جان بھی چھوڑ دو, یہ قتل کے لیے ہے, یہ ساڑنے کے لیے ہے, یہ مارنے کے لیے ہے, یہ نکالنے کے لیے ہے, یہ بھوک کے لیے ہے, یہ پیاس کے لیے ہے. تو قرآن کریم الابتلاء احوال القادین میں بشارت تسلی الابتلاء, اور یہ ابتلاء قرآن ذکر کرتا ہے مختلف طریقوں سے. ایک ابتلاء یہ ہے کہ جب تم مسئلہ بیان کرو گے تو تمہارے ساتھ لوگ مسئلے کریں گے, سورۃ انعام میں یہ ذکر ہے, وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا هَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا, جیسا پہلے تم سے پہلے انبیاء علیہ السلام مبتلا ہوئی تھے کفاروں کے ہاتھوں سے, ویسا ہی ابتلاء تم پہ آئے گا اور تمہارے ساتھ یہ سکھیے کریں گے. اور پھر دوسری دفعہ سورۃ انعام آیت و نعت میں, وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ, ہم تمہاری زبان سے بیان کرتا رہیں گے اس مسئلے کو تو لوگ کہیں گے کہ بار بار کیا ضرورت ہے, تو کہو وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ, بار بار اس واسطے کہتا ہوں کہ جو اللہ کا منکر ہو وہ میدان میں آ جائے, اس کی حالت معلوم ہو جائے. اور تیسرا ابتلاء سورۃ انعام 105 آیت میں ہے, وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ, ہم اس طرح چلاتے ہیں یہ احکام تمہاری زبان سے, وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ, کہیں گے لوگ آپ نے کسی سی کہے گی تم تو آپ ہی ہو, تم کس کی شاگرد ہو, اور جب تم بتلاؤ گے تو گالیاں دے دے گا تاکہ مسئلہ رہ جائے. ولا تسب الذین یدعون من دون اللہ فیسب اللہ تم بغیر علم, مگر تم گالیاں مت دے دو, وہ گالی دیتا رہے گا تاکہ تم سے مسئلہ رہ جائے, اور پھر کہیں گے چوتھا آقبہ وکذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین شیاطین الجن والانس یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. چوتھا ابتلا, تمہارے مقابلے میں جھوٹی روایتیں غلط کتابیں پیش کریں گے کہ دیکھو یہ جائز ہے, فلان شخص نے پکارتا فلان بابی کو, فلان ولی نے لکھا ہے ولو نملۃ سودا فی لیلۃ ظلماء علی صخرۃ سماء ورا جبل قاف وما علمت بیاض فطرت ملا رہتی. اگر کالی چیوں کی کالی پتھر پر کالی رات میں کوئی قاف سے اس طرف اور میں اس پر متعین ہوں تو میں تو پھر جائل ہوں. دیکھو پیر کہتا ہے کتابوں میں, کتابوں میں دس ہے, ہمارے فتاوی شامی ہے اس کے باب الاعتکاف سے قبل لکھا ہے, اگر کسی سے کوئی چیز گم ہو جائے فل یا ضب سب اقدام الا عمر بن حمدان ول یا قل یا عمر بن حمدان علم ترض علیہ ضالتی افت کان دیوان لے لیا. عمر بن حمدان ایک کوئی گزرا ہے, اس کے طرف سات قدم اٹھائے, وہ مصر میں گزرائے اور کہے اے عمر بن حمدان میرا گم ہوا چیز واپس کر دو ورنہ اولیاء کے دفتر سے تم کو نکال دوں گا, تو فوراً تمہیں چیز مل جائے گی. یہ در مختار میں ہے, ہمارا مناظرہ تھا سن 42 میں, تمام ملک کے پٹھان مولی سب آئے تھے, میرے دو تین ساتھی تھے وہ گھبرا گئے, انہوں نے کہا ہم تو نہیں دیکھ سکتے. انہوں نے کتابیں لائے ہیں, اس کتاب میں یہ ہے, اس کتاب میں یہ ہے, اس کتاب میں یہ ہے, اور سب کے ساتھ بندوقیں ہیں. لوگ کہتے ہیں اس کو ہم ماریں گے, نہیں چھوڑتے ہیں. میں نے کہا وما کان النفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا, پھر خدا کا کرام جھوٹا ہوگا. اگر ہم یہاں سے فرار کریں گے تو یہ فرار ہم کو نجات دلا سکتے ہیں. وما کان النفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا, یہ تو لکا ہوا ہے میعاد ہے. مولوی نے کتابیں پیش کی, شامی پیش کی, میں نے کہا یہ سن 1355 مصر میں تب ہوا ہے, اور اس سے پہلی شامی سن 1334 استنبول میں تب ہوا ہے, تو منقول عنہ ہوئے منقول ہے, منقول عنہ میں یہ لفظ نہیں ہے, رات آپ لوگوں نے لکھی ہے. انہوں نے کہا تو پختہ کیا ہے, عوام تو انہیں سمجھتے نہیں. میں نے کہا اس میں دکھاؤ منقول عنہ میں. اور دوسرا کلام جو تم نے پیش کیا ہے تو محمد رسول اللہ کو خطاب ہے, وممن حولکم من الاعراب منافقون. محمد رسول اللہ تو پڑوسی نہیں جانتے, اور یہ کہتا ہے میں چوٹی چونٹی کو جانتا ہوں, قرآن کے خلاف ہے. بہت بڑا مناظرہ تھا پولیس کا انتظام تھا, پٹان سب گھروں سے, میں کبھی ذکر کرتا ہوں وہ بڑا شہر تھا تورڈیر, اس وقت میرے آٹے کی مشین تھی وہاں, ہندو لوگ آتے تھے آٹے پیسنے کے لیے. بازار میں ایک دن میں چل رہا تھا, ایک ہندو تھا راجگوپال, دوڑتا ہے تو کی ہاتھ میں دے دو چندہ دے دو چندہ. میں نے کہا راجگوپال کس کے لیے چندہ کرتے ہو؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں تمہارے مقابلے کے لیے. میں نے کہا میرے مقابلے کے لیے کیوں؟ اس نے کہا علماء صاحبان آتے ہیں پنڈت, ہمارے پنڈتوں نے کہا ہے یہ ملا ہمارا بھی مخالف ہے, چندہ دے دو. ہندو بھی چندہ دے دیتے, دیکھیے چڑھ گئی, مخلوقات آ گئے. مجسٹریٹ تھی زخرف القول غرورا, ملما قول کتابوں میں پیش کریں گے, لیکن تم گھبراؤ مت. بعضوں نے چیخا یہ تو کافر ہے مارو جان سے, بعضوں نے کہا نہیں انتظار کرو اگر توبہ کرے. میں بیٹھا تھا, میرا ایک دوست تھا اس نے کہا تم ہنستے ہو کیوں؟ میں نے کہا میں خدا کی قدرت کو دیکھتا ہوں, جب بھی خدا کی قدرت کو دیکھ لو تم. شاہ اسماعیل شہید کو انہوں نے قتل کیا تھا, ان کے ساتھیوں کو قتل کیا تھا, مگر وہ زمانہ گزر گیا ہے انشاءاللہ. دلال جب پورے ہو گئے میں اٹھ گیا، میں نے قرآن شروع کی، کسی نے کہا توبہ اس پہ نکال دیا، کسی نے کہا توبہ منظور نہیں ہوتا ہے، کسی نے کہا اسے بیان لے لو، لوگوں نے کہا تم کیا کہتے ہو، میں نے کہا مجھے وقت دے دو، میں نے جب قرآن شروع کی لا مبدل الکلمات پیچھے آئے تھے، اللہ کی کتاب کو پڑھ لو، اللہ کے حکم اٹل ہیں، کوئی کتاب اس کا ناسخ نہیں ہے، ان وہ سمیع العلیم، سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ایک ہی اللہ ہے، اولیاء کرام نہیں ہے۔ میں نے جب تقریر شروع کی جوان لوگ جو تھے ہونے کا یہ مولی تو بڑی بےمان ہے، ان کو پکڑ نکلنے لگے، آن پان تھوڑی وقت میں لوگ سب نکل گئے، اور جو رہ گئے انہوں نے کہا کہ واقعی آپ کا مسئلہ حق ہے، میں نے کہا یہ خدا کا کام ہے، اس کو ابتلا کہتے ہیں، گھبراؤ مت۔ ارد گرد کے علماء پولیس 18 سال متواتر انگریزوں کے عہد میں میں تانے میں حاضری لیا کرتا تھا، میری جرم کیا تھی قرآن پڑھانا، ایک دانگار سے میں نے کہا بھائی جرم تو بتاؤ، اس نے کہا وہ تمہیں معلوم نہیں ہے تم قرآن کیوں پڑھاتے ہو، انگریز صاحبان اس سے خفا ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اور کتابیں پڑھاؤ، انگریز بیمان نے اس ملک میں قرآن بند کیا تھا تاکہ اگر یہ لوگ مومن ہو جائے تو میں نہیں رہ سکتا اس ملک میں، اس واسطے قرآن کا درس نہیں تھا، آج کل مدارس میں قرآن نہیں ہے، سب کتابیں ہیں اور قرآن نہیں ہے، اور اگر ہے تو ترجمہ ہے، کسی بڑی مولی سے پوچھو اس سورت کا مطلب بیان کرو، تو ماشاء اللہ۔ تو یہ ابتلاء ہے، اس کے بعد ابتلاء پانچویں ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، 123 آیت میں، جب یہ معاملہ ختم ہو جائے پھر تمہارے خلاف پیر ہو جائیں گے، پیر کہیں گے چلو 1000 روپے میرا لے لو، مار دو جان سے میں جنت دوں گا، تو پیر مخالف ہو جائیں گے، اس سے مت گھبراؤ، آگے کام کرو، ہمارے قریب درگاہ ہے، بہت بڑی درگاہ ہے، وہاں کی پیر تھے، نیا مولی آتا تھا تو اس کو 5 روپے دے دیتے اور روٹی کھلاتا تھا، میں گیا، میرا ایک استاد تھا، اس نے کہا میں ساتھ جاتا ہوں، میں نے کہا استاد مت جاؤ میرے ساتھ، اس نے کہا نا میں جاتا ہوں، اس کا خیال یہ تھا کہ پیر صاحب تو اس کو 5 روپے دے گا، یہ نہیں لے گا تو میں لوں گا، میں گیا، میں نے سورت مومن شروع کی، فتح اللہ مخلصین لہ الدین، پیر سے انگلیوں کو کاٹتا رہا، وہ سے مرید بھی کاٹتے تھے، میں نے تقریر ختم کی، قرآن بغل میں لیا اور واپس آنے لگا، جا ہمارے بچی کے قریب ہے، استاد میری پیچھے تھا، جب میں پنجپیر کے حد پہ پہنچ گیا تو استاد نے کہا وہ ظالم تم نے مجھے مارنے کے لیے لے گیا تھا، کہ تم کیا کہہ رہا تھا پیر صاحب کے خلاف، میں نے کہا میں استاد میں نے آپ کو تو روکا تھا کہ میرے ساتھ مت جاؤ، خام خواہ آپ تشریف لے جاتے اکابر مجرم کا، میں تمہارے خلاف ہوں گی، اور چٹا مرتبہ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، سب حکام تیرے مخالف ہوں گے اور پیر، یہ 6 اقبات ہیں سورت انعام میں، اور انشاءاللہ جب میں سورت شروع کروں گا تو انشاءاللہ میں مفصل بیان کروں گا، یہ ہیں حالات ان قاضین کے، میرا مطلب ہے سورت میں یہ حالات آتے رہیں گے، مسئلہ وہی ہوگا جو دعوی سورت کا ہے، دلائل امثال احوال المنقادین اور احوال المنکرین، یہ دلائل ہوں گے، آپ دیکھیں گے قرآن کے زور کو کہ اس میں کتنا زور ہے اور اس میں کتنی بلاغت ہے، ماشاء اللہ سر حبیب و حالی کلا ہما کن لیالی، میرے حبیب کے زلفان اور میرے حال دونوں برابر ہیں، کیا اللہ کی کتاب کی بلاغت اور ہماری رائے یہ دونوں برابر ہیں، کسی نے سوچا نہیں قرآن کو پڑھنی ہے اس طریقے سے قرآن کو کہ اس کتاب میں کتنا ترغیب اور کتنا کشش کتنا اطمینان ہے اور اس میں کتنی وضاحت ہے، کوئی کتاب اس کا نظیر نہیں ہے، انشاءاللہ صبح میں تتمہ اپنی مقاصد کا بیان کروں گا۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہم قرآن کے سمجھنے کے لیے پہلے چند اصول اور قواعد بیان کرتے ہیں تاکہ آئندہ فہم میں آسانی ہو۔ ہم نے چند اصول بیان کی، سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان جس کتاب کو پڑھتا ہے اس کے نام پہچان لے. قرآن کریم کے تقریباً 63 نامے ہیں، ان سب ناموں میں قرآن کی توصیف ہے. ویسے ہی قرآن کریم کے سمجھنے کی ضروری ہے کہ یہ کتاب کس حکمت کے لیے نازل ہوئی ہے، تو وہ بھی ہم نے بتلایا. پھر ہم نے بتلایا کہ قرآن کریم کے ہر صورت میں ایک خاص مضمون ہوتا ہے، وہ خاص مضمون اللہ جب بیان فرماتے ہیں تو ان کے اس بات کے لیے قرآن میں 4 قسم کے ادلے ہیں. ایک ہے دلیل عقلی، جو عقل سلیم اس کو سن کر تسلیم کرتا ہے، اور دوسرا دلیل نقلی، جو پہلے انبیاء علیہ السلام اولیاء کرام سے منقول ہے، فرشتوں سے منقول ہیں، ان کے اقوال اور ان کے احوال، ان کے حالات دیکھیے، سب محتاج ہیں، متضرر ہیں، اور ان کے اقوال سنیے، سب یہی کہہ رہے ہیں. اور تیسرا اس بات کے لیے دلیل وحی، مطلب اس کا یہ ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہوں، اپنے طرف سے نہیں. اور تیسرا حل، عرب کا قاعدہ تھا کہ وہ جب کسی چیز کو ثابت کیا کرتے تھے، گواہ نہ ہو دلیل نہ ہو، تو حلف اٹھاتے تھے. قرآن نے بھی اس طریقے کو اپنایا ہے. پھر ہم نے بیان کیا کہ قرآن میں جو مقاصد ہیں وہ 8 ہیں، 4 اصلی ہیں جو ہر امت، ہر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں. التوحید، اللہ کا ایک ہونا اپنی صفات میں. الرسالت، انبیاء کو بھیجنا مخلوق کی ہدایت کے لیے. الکتاب، خدا نے ان کو حکم دیا ہے، باضابطہ کتاب دیا گیا تھا. الایمان بالآخرہ، ہم نے سورت میں بتلائے کہ بعض سورتوں میں ایک مضمون ہوتا ہے، بعضوں میں 4 کے 4 ہوتے ہیں، اور 8 ان 8 میں 4 ہیں ان کے ممدار، یعنی تائید کے لیے. ان میں نمبر 1 الجہاد، اور دوسرا الانفاق، انفاق کا معنی مال خرچ کرنا اس مسئلے پر، اور تیسرا الآداب، جماعت کی آداب، ان کی حقوق، اور چوتھا التنظیم، جماعت منظم ہونا اس کے لیے. یہ 8 قاعدے ہیں، 8 اصول ہیں قرآن کریم میں. ویسے ہی ہم نے بتلایا کہ قرآن جب ایک مسئلہ بیان کرتا ہے تو اس بات کے بعد دونوں فریقوں کا ذکر کیا کرتا ہے. ایک فرقہ تو ہے جو ما سبق مضمون کو مانتے ہیں، جو سورت میں ذکر ہوا اس کو مانتے ہیں، ان کے حالات، تو ان کے حالات مختلف بیان فرماتے ہیں اللہ، ان کو بشارت دنیا اور آخرت میں، اور ان کو تسلی، ان کو شجاعت دینا اس مسئلے کے لیے، اور ان کے دل کو مضبوط بنانا، باندھ لینا، ربط القلب. ویسا منکرین کے حالات، ان کو ڈانٹنا، زجر دینا، اور ان کو ڈرانا دنیا کے عذاب سے، اور ان کو ڈرانا آخرت کے عذاب سے، اور آخراً ان پر ختم القلب. جب یہ گناہ میں مستمر ہوتے ہیں تو ان کے دل پر یہ گناہ چھا لیتے ہیں، احاطہ کر لیتے ہیں، اور پھر کوئی گنجائش نہیں ہوتا کہ وہ حق کو سنے یا سمجھے یا اس پہ عمل کرے. ویسے ہی قرآن کا قاعدہ ہے، درمیان درمیان میں بعض آیتیں لاتے ہیں. انسان جب سوچتا ہے تو ان کا تعلق ما قبل اور ما بعد سے نہیں ہوتا، درمیان میں ایک واقعہ لایا اور ما قبل ما بعد سے تعلق نہیں ہے، تو انسان متحیر ہوتا ہے کہ اس جملے لانے سے کیا غرض ہے. ان کو ہم کہتے ہیں ادخال الہی، یعنی درمیان مضمون میں اللہ نے ایک کلام ذکر کیا، ایک نقطے کی رہی، اس نقطے کو ہم کہتے ہیں ادخال الہی، یعنی درمیان مضمون میں رب العزت نے ایک کلمہ، ایک آیت بیان کیا. اس کے کئی فائدے ہوتے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کلمے میں ما سبق سے تعلق صرف اس لیے ہے کہ جن لوگوں پر ختم قلب ہوا ہے ان کو ہدایت ان کو بیان کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، اور ایک قسم تسلی ہے مومن کے لیے کہ ہمیشہ یہی ہوا ہے. آپ صورت عنکبوت میں آیت نمبر 18 پڑھیے، سورت عنکبوت پارہ 20واں آیت نمبر 18. اس سے قبل ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہے، وہ ابراہیم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا. یہ سب آیتیں حضرت ابراہیم کے بیان ہے. 18 نمبر آیت جو ہے، وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، یہ آیت ماں قبل سے تعلق نہیں رکھتا، یہ آیت نے ابراہیم کا کلام ہے، نو اس کی قوم کا جواب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان تو وہیں گزر گیا، اور قوم کا جواب 23 آیت سے شروع ہے. فما كان جواب قومي الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه. تو ابراہیم کا بیان تھا ان دو آیتوں میں، اور قوم کا جواب ہے 24 آیت میں. تو درمیان میں جو آیتیں ہیں یہ آیتیں نہ حضرت ابراہیم کے اقوال ہیں نہ ان کے قوم کے ہیں. یہ اس کو ہم کہتے ہیں ادخال الہی، مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ نے درمیان میں ما سبقہ کا خلاصہ نکال دیا اور تسلی دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دیکھئے ابراہیم نے بیان کیا تھا، قوم نے نہیں مانا، ویسے ہی تم بھی بیان کرو گے اور یہ نہیں مانیں گے، لیکن اپنا فریضہ رسالت ادا کرو. کئی جگہوں میں ایسے آیتیں آتے رہیں گے. اس کا مطلب ہے ادخال الہی. یہاں اس آیت کا مطلب ہے التسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ولکل مبلغ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور ہر مبلغ کو تسلی کہ تم بیان سے تک نہ جاؤ، بیان کرتا رہو خواہ لوگ مانے یا نہ مانے. اس کو ہم کہتے ہیں ارسال الہی. یہ چند اصول تھے جو ہم نے بیان کی، باقی چند قاعدے ہم بیان کرتے ہیں کہ ان قاعدوں سے انسان قرآن کے فہم میں پس نہ ہو جائے، سمجھ جائے کہ اس قاعدے سے اس کا مطلب یہ ہے. قرآن کا قاعدہ ہے کہ قرآن ایک لفظ لاتا ہے، لفظ ایک ہوتا ہے اور اس کے معنی مختلف ہوتے ہیں. لفظ ایک ہے، معنی مختلف ہے، اور معنی جو مختلف ہیں بے اعتبار محل، جب ایک محل ہو تو یہ معنی ہوگا اور جب دوسرا محل ہو تو دوسرا معنی ہوگا. جیسا کہ لفظ نظر قرآن میں ذکر ہوتا ہے، ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، ہم نے تم کو ان کا جانشین بنایا، لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھتے ہیں تم کیا عمل کرتے ہو. تو نظر کا معنی دیکھنا، لیکن دیکھنا مختلف ہے. جب نظرہ بندوں کی طرف منسوب ہو تو اس کا مطلب ہے اس عضو سے دیکھنا. نظر العبد کیا مطلب ہے؟ انہیں آنکھ سے دیکھنا. نون زیر غے اس کا معنی ہے دیکھنا. تو بندے کی طرف جب یہ لفظ منسوب ہو جائے تو اس کا مطلب ہے آنکھ سے دیکھنا، اور جب یہ لفظ اللہ کی طرف منسوب ہو جائے تو پھر نظرہ دیکھنا آنکھ سے نہیں ہے. ایک ہے نظر العباد اور ایک ہے نظر اللہ. تو خدا کا دیکھنا آنکھوں سے نہیں ہے، اس کے شان جو مناسب دیکھنا ہے ہمیں پتہ نہیں اس کی کہ وہ کس طرح دیکھتا ہے. بعض لوگ اس معنی کو نہیں سمجھتے تو وہ کہتے ہیں جیسے ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں اللہ بھی آنکھ سے دیکھتا ہے. نہیں، یہ لفظ ایک ہے اور اس کے معنی مختلف ہے. جب یہ لفظ بندہ کی طرف منسوب ہو جائے تو مطلب ہے آنکھ سے دیکھنا، اور جب اللہ کی طرف منسوب ہو جائے تو جو اللہ کے ساتھ مناسب ہے. ہمیں فائد معلوم نہیں ہے، ہمیں رب العزت کی ذات معلوم نہیں ہے، ہم نے دیکھا نہیں رب العزت کو، تو ہم کیا سمجھیں گے کہ وہ کس طرح دیکھتا ہے. جب آپ نے فاعل نہیں دیکھا ہے تو اس کے افعال کو آپ کیا سمجھیں گے. صرف ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ دیکھتا ہے, باقی اس کی کیفیت ہمیں معلوم اس واسطے نہیں ہے کہ ہم نے فاعل کو نہیں دیکھا ہے کہ وہ کس طرح دیکھتا ہے. بعض لوگ اس میں مشوش ہیں اور کہتے ہیں اللہ بھی آنکھ سے دیکھتا ہے, اللہ کے لیے آنکھیں ہیں, جس سے تجسیم اللہ کے لیے جسم ثابت ہوتا ہے. بعض کہتے ہیں اللہ کا جسم نہیں ہے تو اللہ نہیں دیکھتا. ہم کہتے ہیں نہیں, اللہ دیکھتا ہے لیکن دیکھنے کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے, اس لیے کہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے. ویسے ہی استواء, استواء معنی برابر ہونا. جب یہ منصوب ہو جائے مخلوق کی طرف استوى العبد, تو اس کا مطلب ہے بندہ برابر ہوا. استوى الخشبۃ علی الماء, برابر ہوا لکڑی پانی پر. اور جب یہ لفظ اللہ کی طرف منصوب ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اللہ کا ایک صفت ہے ہمیں معلوم نہیں, وہ کیسا استوى ہے. ثم استوى علی العرش, ہمیں اس استوا کی کیفیت معلوم نہیں ہے. جیسا ہی لفظ یقیم, قام معنی کھڑا ہونا, جب یہ اجسام کی طرف منسوب ہو جائے, قام زیدن تو مطلب اس کا ہے زید کھڑا ہوا, اور جب یہ غیر اجسام کی طرف منسوب ہو جائے لکا قامت الصلات, تو صلات کا تو جسم نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے ضائع ہوا نماز. یقیمون الصلاۃ, جاری کرتے ہیں نماز کو, ظاہر کرتے ہیں نماز کو, یہ نہیں کہ نماز کا جسم میں نماز کھڑا ہوا. تو لفظ کا معنی بدل ہوتا ہے بیدوار محل. اگر محل اس کا جسم ہے تو یہی معنی ہوگا جسمیت کا, اور اگر محل اس کا جسم نہیں ہے تو جو مناسب ہے اس کے ساتھ. ویسے ہی جا, جا ایک لفظ ہے, اس کا معنی آنا, ایک قدم اٹھا دیا دوسری جگہ رکھ دیا, اور دوسری جگہ سے اٹھایا تیسری جگہ رکھ دیا, جا آ گیا. لیکن آنا ہوتا ہے اجسام میں, جا زیدن, زید آ گیا پنڈی سے. اور جب یہ جا منسوب ہو جائے ایسے اقسام کی طرف جس کا جسم نہ ہو تو معنی ہوگا ظہور. جی اب جہنم, اس کا معنی کیا ہے؟ ظاہر ہو جائے گا جہنم, یہ نہیں کہ لایا جائے گا. لکا جا البرد, ہم کہتے ہیں جا البرد, برد ٹنڈک آ گئی, تو ٹنڈک جسم تو نہیں ہے کہ اس نے رات گزار دی گوجرانوالے میں اور آج صبح یہاں پہنچ گئی. جا البرد, ظاہر ہو گیا ٹنڈک, اس کا جا کا معنی ہوگا ظاہر, اس لیے کہ اس کا متعلق جو ہے فاعل یا مفعول جو ہے وہ اجسام سے نہیں ہے. فقط جاء اشراقها, یقیناً علامات قیامت کے ظاہر ہو جائیں گے. جا مطلب نہیں ہے کہ آئیں گے, جاء اشراقها, ظاہر ہو جائیں گے اس کے علامات. جاء ربک, ظاہر ہو جائے گا اللہ, ایسا نہیں کہ اللہ ایک مکان کو چھوڑے گا اور دوسرے مکان پہ تشریف لائے گا, یہ تو اجسام کا کام ہے. ایسے ہی قرآن میں مختلف الفاظ ہیں, بعض لوگ ان قائلوں کو نہیں سمجھتے تو وہ غلط معنی کرتے ہیں. ویسے ہی قرآن کا قاعدہ ہے کہ ایک فعل ذکر ہوتا ہے تو اس فعل کا متعلق جو ہے وہ مراد ہے, اور باقی جو مفعول ہے اس کے لیے فعل محذوف ہوتا ہے. قرآن میں اس کو حذف کیا جاتا ہے تو حذف بہت زیادہ ہے. جیسا سورت یونس میں فاجمعوا امرکم وشرکاءکم, تو اجمعوا فعل ہے, امرکم مفعول ہے, ایک کرو اپنی رائے کو. فاجمعوا امرکم, ایک کرو اپنی رائے کو میرے بارے میں, میرے بارے میں سب فیصلہ کرو کہ ہم نوح علیہ السلام کو قتل کرتے ہیں. وشرکاءکم, یہ مفعول ہے فعل محذوف کا. وادعوا شرکاءکم, اور جن کو تم حاجت روا سمجھتے ہو ان کو بھی بلاؤ. ابھی کلام پورا ہو گیا. فاجمعوا امرکم وشرکاءکم, متفق ہو جاؤ، ایک کرو اپنے رائے کو، میرے بارے میں میں ڈرتا نہیں، سب متفق ہو جاؤ اور بلاؤ اپنے مددگاروں کو کہ ہم نوح کو قتل کرتے ہیں. اس کو حضب کہتے ہیں. ایسے ہی کئی جگہوں میں آئے گئے، اور انشاءاللہ ممکن اس حضب کا اظہار کریں گے معنی میں. بعض آدمی اس قاعدوں سے واقف نہیں ہے تو غلط معنی کرتا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے. ویسے ہی قرآن کی تفسیر کے لیے چار طریقے ہیں. قرآن میں ایک جگہ مشکل آیا تو اس اشکال کے لیے قرآن میں دیکھو، قرآن میں دیکھو تو یہ دوسری جگہ میں اس کا معنی مذکور ہوگا، یا یہاں اشکال ہے تو دوسری جگہ دیکھو اس واقعے کو تو وہاں اس اشکال کا ذکر ہوگا اور تفصیل ہوگا. بعض آدمیوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ واقعہ دوسری کا بھی ذکر ہے،